Книга пророка Єремії, розділ 38. Шефатія, син Матана, Годолія, син Пашхура, Юхал, син Шелемії та Пашхур, син Малкії, почули слова, що Єремія говорив до всього народу, промовлявши: «Так говорить Господь: хто зостанеться у цьому місті, той умре від меча, від голоднечі і від чуми. Хто ж перейде до халдеїв, той житиме. Його життя буде йому здобичу, і він буде жити. Так говорить Господь. Це місто, напевно, буде віддане військові вавилонського царя на поталу, і воно його здобуде». Тоді князі сказали цареві: «Нехай би вже раз убито цього чоловіка на смерть, адже він відіймає завзяття у вояків, що зостались у цьому місті, та й у всього народу, мовлявши такі слова. Цей бо чоловік бажає не добра народові, а тільки лиха». Цар Сидекія відказав: «Ось він у ваших руках. Цар бо не вдіє нічого проти вас». Взяли вони Єремію та й укинули у водозбір царенка Малкії на тюремному дворі. Спустили вони туди Єремію на мотузках, а у водоймищі тому не було води, тільки багно, і загруз Єремія у багно. Довідався Евед-Мелех Кушій, скопець у царських палатах, що Єремію вкинуто у водозбір, а цар сидів тоді при Веніяминових воротях. Вийшов із царського дому та й каже до царя: «Мій владико і царю, негаразд учинили ті люди, заподіявши таке пророкові Єремії. Вони кинули його у водозбір, та ж він умре там швидко з голоду, бо нема вже хліба в місті». Тоді цар повелів Евед-Мелехові Кушієві, сказавши: «Візьми звідси 3 чоловіків із собою та витягни Єремію з водоймища, поки не вмер». Узяв Евед-Мелех із собою людей, увійшов у царський дім, у комору, набрав із них лахів і спустив їх на мотузку Єремії у водозбір. І крикнув Евед-Мелех Кушій до Єремії: «Візьми та попідкладай це шмаття і старі лахи собі попід пахви, під мотуззя». Зробив так Єремія. І потягнули Єремію на мотузках і витягли його з водоймища. І перебував Єремія на тюремному дворі. Тоді цар Сидекія покликав до себе пророка Єремію через 3-й вхід у храм Господній. Сказав цар Єремії: «Спитаю тебе дещо, та не затаюй від мене нічого». Єремія відказав Сидекії: «Як я тобі все скажу, ти вб'єш мене. Як дам тобі раду, ти не послухаєш мене». Тоді цар Сидекія забожився потайки: «Як жив Господь, що дарував нам оце життя, не вб'ю тебе і не видам у руки тих людей, що важать на твоє життя». Тоді Єремія сказав цареві Сидекії: «Так говорить Господь, Бог сил, Бог Ізраїля. Коли вийдеш до князів вавилонського царя, врятуєш своє життя, і міста цього не спалять. Зостанеться ти і дім твій живими. Коли ж не вийдеш до князів вавилонського царя, місто це впаде в руки халдеям, і вони його спалять. А й сам ти не уникнеш їхніх рук. І сказав цар Сидекія до Єремії: «Я боюсь тих юдеїв, що попереходили до халдеїв, щоб мене не видано їм у руки, та щоб вони не знущались надо мною». Єремія ж сказав: «Не видадуть. Послухайся тільки голосу Господнього у тому, що я говорив до тебе, і буде тобі добре, і зостанешся живим. Коли ж затнешся вийти, то ось те, що явив мені Господь. Усіх жінок, що позоставались у палатах юдейського царя, віддадуть до князів царя Вавилонського, і ті жінки промовлятимуть: «Ошукали тебе та одурили твої, любі друзі. Ноги твої загрузли у болоті, вони ж повідвертались від тебе. Усіх твоїх жінок і дітей відведуть до халдеїв, і сам ти не уникнеш рук їхніх, бо потрапиш до рук вавилонському цареві, і місто це спалять». Сидекія сказав до Єремії: «Дивись, щоб ніхто не знав про цю розмову, а то помреш. Коли ж би князі довідались, що я розмовляв з тобою, та прийшли й питали, скажи но лишень, що говорив єси цареві, та що говорив тобі цар? Не утаюй від нас, а то віддамо тебе на смерть». То ти їм скажеш: «Я благав царя, щоб не повертав мене назад до Йонатанового будинку, щоб я не вмер там». І справді, прийшли такі всі князі до Єремії та й розпитували у нього. Він же відказав їм точнісінько, як повелів йому цар, і вони його не турбували, бо розмова не рознеслася. І сидів Єремія у тюремному дворі аж до того дня, коли здобуто Єрусалим.